De adviesprijs voor een liter diesel of een liter benzine is nu hetzelfde, €2,52. In Polen is een man met zijn auto over zijn 6-jarige dochter heen gereden. Ze was naar hem toe gerend toen hij de oprit opreed, maar ze viel. De man heeft haar toen waarschijnlijk over het hoofd gezien. Het meisje is nog naar het ziekenhuis gebracht, maar ze is daar aan haar verwondingen overleden. En in de Australische stad Melbourne is een automobilist ingereden op een groep mensen. Daarbij is een dode gevallen en er vecht nog iemand voor zijn leven. Het was druk in het gebied, want er was een Comic-Con met duizenden bezoekers. De bestuurder is opgepakt. Het is nog niet duidelijk of er sprake is van opzet of een ongeluk. Vanuit het westen trekken er nog wat buien over het land. Later vandaag klaart het overal op en laat de zon zich soms zien. Het wordt 13 graden aan zee tot 18 graden in het binnenland. En dit was het nieuws op 538. Dankjewel. Gaan wij kijken naar de situatie op de weg. Flitsmeister meldt 14 vertragingen momenteel. En de drie langste, dat zijn deze. Je hebt op de A2 28 minuten vertraging tussen Den Bosch en Utrecht voor Everdingen vanwege wegwerkzaamheden. De A12 Utrecht richting Den Haag tussen Nieuwebrug en Bodegraven. Daar is de weg helemaal dicht vanwege wegwerkzaamheden. 19 minuten vertraging. En de A20 Hoek van Holland Gouda tussen Prins Alexander en Moordrecht door een ongeluk. 35 minuten. Controlestand begint op de A1 grens met Duitsland richting Hengelo. Bij Hengelo 160. De A1 naar de richting Amsterdam bij Muiden 13,6. De A4 leidt richting Amsterdam bij Hoofddorp staan ze bij 15,1. En de A15 Maasvlakte richting Rotterdam bij Hoogvliet 49,7. De A16 Dordrecht richting Breda bij Dordrecht opgepast bij 37,0. En tot slot de A27 Utrecht richting Hilversum bij Hilversum op de rem bij 90,6. BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. eBoekhouden.nl. Nu bij Zeeman, baby- en kinderjurkjes 2 voor €6. En dames en heren, basic t-shirts ook 2 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn. Nu, 15 maanden gratis voor starters. Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de Verfzaak ben je er helemaal klaar voor. Welkom bij de Verfzaak. Nu, 40% korting op Rambo Panzerbeids. NCOI houdt werkenden al 30 jaar up-to-date. Zo kun je bij ons alles leren op het gebied van AI. Van eendaagse trainingen tot volledige bachelors of masters. Ons actuele AI-aanbod vind je op ncoi.nl. Welkom bij de Verfzaak. Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken. De 538 Stemmenjacht. Dit is de stem uit koffer 10. Leuk. Weet jij al wie het is? Raad de stem uit koffer 10. En win €40.000. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. De 538 Dutch 1000. Martijn en Julia. En zometeen bellen we met een nieuwe naam voor 538 Koningsdag. En het is het internationale artiest. Maar eerst muziek van Normaal. We donderen zometeen naar de Turfy Gang in Russo Ushuaia 852. Radio 538 Dutch 1000. Zij wil naar Ibiza gaan. Creditcard zonder password. Snelle waggie net als Rashford. Chopper escargots met escorts. Zij kan pull up in die double D. Dus ze weet dat ze geblast wordt. Ik kan wel payen voor die Chardonnay. Maar dan is de naam mijn cash op. Ik ben skeer, maar zij wil niet meer terug naar Amsterdam. Ushuaia, 6.000. 851. Met ook normaal in de lijst deur donderen, hoorde je net. Net ook Turf King en Russo met Ushuaia. De beste man is inmiddels een bekende naam in de Nederlandse hitlijsten. Iets wat trouwens niet heel veel Belgische artiesten overkomt. Maar ja, wat wil je ook met hits zoals deze? Ik wil dat je ligt. Ik wil dat je ligt. De 27e van april tijdens 538 Koningsdag. 538 Koningsdag in Breda. Maxime, goedemiddag. Yeah. Hey. Hallo. Hey Maxime, hallo, is Koningsdag eigenlijk een beetje een ding in België? Koningsdag is eigenlijk voor alle Belgen een perfect excuus om nog eens naar Nederland te gaan, de trein te pakken en vooral niet te snel terug te komen. Dat was in mijn studentenjaren, heb ik dat heel vaak gedaan. Oh ja? Ja, zeker, zeker. Ik ben heel vaak naar Breda geweest, naar Den Haag geweest, soms ook naar Amsterdam. Dat is wel echt een plek vol liefde vaak. Je bent een kenner, hoor ik. Inderdaad. Zeker. Hey, je bent vorig jaar ook bij ons geweest in Breda tijdens 538 Koningsdag. Hoe vond je dat feestje vorige keer? Ik kon eigenlijk niet geloven hoeveel mensen er waren. Ik denk dat er 40.000 mensen stonden in Breda. Ik denk dat dat mijn allergrootste optreden ooit was samen met Hanna. Ja, dat is heel bizar. Dat is echt bizar dat zoveel mensen samenkomen om samen te zingen, Maar merk je een verschil in publiek? Ik ben benieuwd of je zeg maar 40.000 Nederlanders versus 40.000 Belgen. Nee, ik zie vooral allemaal oranje t-shirts en witte huid en rode koppen. Dat zie ik vooral allemaal in het publiek. Iedereen dat zijn wij inderdaad, ja. Dan sta je heel voor een Nederlandse vrouw. Heel blaren en bier drinken. Hey, je zei net al. Ik merk niet zoveel verschil. Allebei fijn publiek. Je zei net al, je stond er vorig jaar inderdaad met je hit met Hannah May. Nu heb je een hit met Babette te pakken. Niet dat dat niet leuk is, hè, want begrijp me niet verkeerd. Maar kunnen we binnenkort ongeveer eens keer een grote soloplaat van jou verwachten hier over de grens? Ja, dat kan zeker als jullie willen draaien. Dan zijn er heel veel soloplaten. Zie. Oh, we moeten er even in het archief duiken, zeg jij. Maar komt er nieuwe muziek aan, hè, Maxime, of niet? Er komt zeker nieuwe muziek aan. Ik ben bezig met derde plaats te maken, een hele album. Dus er gaat binnenkort wel wat gelost worden. Zeker en vast. Naast de duetjes natuurlijk. En je wordt echt met open armen ontvangen hier in Nederland. Door één iemand in het bijzonder zelfs. En die zit hier aan mijn linkerhand. Ja, mag ik dit verhaal vertellen, Joel? Ja, tuurlijk. Ja, ik ben gewoon heel enthousiast over Maxime en zijn muziek. Ik vind het gewoon zo goed. Ik vind het ook zo'n hit met Babette. Ik vind Babette trouwens ook waanzinnig. Hè. Laten we haar overigens, niet vergeten. Zeker, echt een waanzinnige zeker. Stem. Maar Maxime, nou, dank je voor de fijne woorden. Ik zal je verhaal vertellen. We zaten hier met z'n allen te lunchen. Hier op de zaak. En op een gegeven moment ging het over Koningsdag. Want het komt natuurlijk hartstikke dichtbij. Dus iedereen is helemaal hyped, weet je wel. En Julia die komt op een gegeven moment aanzetten. Waarom hebben wij Maxime eigenlijk niet uitgenodigd? 4 minuten later staat Maxime op de line-up. Eigenlijk mag je Julia een hele grote hand geven. Dat je bij ons op de line-up bent terechtgekomen. Yes! Ja, daar was het wel een beetje om te doen. Gelukkig. Nee, ja, ik zei al tegen Joel, kun je ook even bijvoorbeeld Dua Lipa, Jennifer Lopez, David Guetta en One Direction hardop noemen. Maar daar wordt nog aan gewerkt. Maar we zijn wel heel blij dat je komt, Maxime, ook na afgelopen jaar. Super dat je erbij bent, 27 april in Breda. We kunnen echt niet wachten. En we gaan je natuurlijk ook nog tegenkomen vandaag in de lijst, in de Dutch 1000 samen met Babette. Dus dat is hartstikke leuk. Ik zou zeggen, hou hem aan daar in België. Dank u zeer. Ik ga mijn best doen. Goed zo. Ik wens jou een fijn weekend, Maxime. En inderdaad, tot de 27e. Ja, tot volgende week maandag. Maak je klaar voor 40.000 mensen in het oranje. Yes. Bye-bye. Maxime in de Dutch 1000 hier op Radio 5. Is hij leuk, hè? Hij is hartstikke leuk. Knap ook, zie ik. Een beetje lief. Hiding in the shadow in every corner of the world. Sleeping in the heart of every brand new boy or girl. Show it in the feeling you get from whatever makes you smile. Ooh, it's everywhere. Love is everywhere you are. Everywhere around. Everywhere you go. Love is you. Find it in a letter the soldier wrote to send his wife. Mother's eyes looking at her child. It's everywhere, yeah. Love is everywhere. 849. In de Dutch 1000 hier op Radio 538. Dit is zeg maar het voorprogramma van 538 Koningsdag. En we hadden net Maxime aan de telefoon, die optreedt bij ons tijdens 538 Koningsdag. Om een hele bijzondere reden. Omdat Julia tijdens de lunch riep, moeten wij Maxime niet uitnodigen. En je zei net volgens mij ook, ik ben verliefd. Ja, het is gewoon een hele leuke jongen, toch? Ja, en ik denk dat ik ook gewoon een hele grote zwak heb voor Vlaamse accenten. Ik vind iedereen die Vlaams is leuk, uit België komt, daarom... Meteor vind ik ook leuk. Ja, die stond er vorig jaar weer. Daarom was hij er vorig jaar. Die was vorig jaar op Koningsdag. Ja. Ja, ach, je bent verliefd en dat is hartstikke leuk. Wil je trouwens de hele 538 Koningsdag line-up checken, dan kan het via 538.nl. En vanaf aanstaande maandag kun je kaarten winnen voor ons feestje in Breda. Dus luister de hele dag, continu, naar 538. Overwege de Dutch 1000 natuurlijk. Zometeen hoor je Marco Borsato en Guus Meeuwis. Maar eerst Dance Nation Sunshine 848 in de Dutch 1000. Boys and girls, right across the nation. Give it up, feel the vibration in your soul. Build a foundation of love.

Dutch1000%.nl. De 538 Dutch 1000. 846. That plan is gunman, Elav Lav man, special man. I'll stand through time when time just went wondering and now how these funds keep coming in and crews be crumbling. I just do what I do and get the loot. I guess you probably know my whole crew. We came through full fledged, young guns and vets. Know the legend, combat, never be misled. While you ask who's that, the sweat is dripping off your head. Shirt gets wet, blood red from bloodshed. The docks is essential, you could never top that. Can't touch this potential, Elav monumental. You casual, small time like the Vito. Non-equal, Cabo, laced with gold Virgo. To some, I'm a role model, a.k.a. hero. Gun and the ammo, freeze them seats beneath zero. The stack sequel, many try, but ain't no stopping it. I'll be docking it, at you open, I'm locking it. You watch this, it's fabulous, you envy this. He grand delivers like postmen, anonymous. I reign on top of this game and take aim. And still spit flames while you fell off like Dana Dane. Since day one, imagine there be more days to come. Extraordinary, be very legendary to some. You can keep fooling yourself, can nobody ever test me. I am your guiding star, you're shining like you wish you could be. There's not a minute, hour, day or night that you don't want it. To be on top of this game, it ain't easy, I'll be on it. Oh, 0-1-0, forget the 2-1-2. Brand new, I'm sinister, casting spells on you. Out of the blue, style Copperfield, committee gung-fu. Break vocalist, still there's nothing but residue. You left without a clue, try to deny, golden eye. Why you even try? No, it's them hard without a guy. I glide, like bobsled, lubricate tracks. It's Olympic, stand for five, brings it all blinking. I'm drinking, probably, VSOP, lounging. Why you following this rap monopoly? Stalking me, you stuck in some Final Fantasy. I'm like this world turning kid, ain't no stopping me. I thought you'd understand, I got honest and stats. Sometimes I start popping rhymes just to relax. I bump like hunchbacks in churches of Notre Dame. Forget the fame, it's all about the ducats in this game. I shock like Joe Cock, have an epilepsy. Now let's see, can you impress me? Can you bless me? A whole city resurrected. Wasn't accidentally, believe me, endlessly eternal, check the artist, the scheme this market. Yo, miss, we started this. Hip-hop survivalist, show them ain't no bending this. The bottom line, take you higher than your cannabis. You don't wanna mess with this, this. You can't keep fooling yourself, can't nobody ever test me. I am your guiding star, you're shining like you wish you could be. There's not a minute, hour, day or night that you don't want it. To be on top of this game, I'll be on it. You can't keep fooling yourself, can't nobody ever test me. I am your guiding star, you're shining like you wish you could be. There's not a minute, hour, day or night that you don't want it. To be on top of this game, it ain't easy, I'll be on it. E-Life, more days to come. In de Dutch 1000 hier op Radio 538. Straks gaat Jules het allerlekkerste wat Nederland te bieden heeft uit haar tas halen. Paul zegt, maar dat is Julia zelf toch? Nee, het kan nog lekkerder. Nou, doe maar. Carrière maken, voordat de bom valt. Werken aan mijn toekomst, voordat de bom valt. Ik ren door mijn agenda, voordat de bom valt. Veilig in het ziekenfonds, voordat de bom valt. En als de bom valt, dan lig ik in mijn nette pak. Diploma's en mijn checks op zak. Mijn polen zijn mijn woorden schat, schat, schat. Auwoei! Onder de flatgebouwen van de stad naast jou. Laat maar vallen, het komt er toch wel van. Het geeft hier op je rent. Ik heb jou nooit gekend. Wil weten wie jij bent. Wil weten wie jij bent. Verzekerd van succes, tegen brand en voor mijn leven. Ik heb van alles maar geen tijd, ook niet voor heel even. Ik moet aan mijn salaris denken en aan mijn relaties. Maar liever weet ik wie jij bent, voordat het te laat is. Want als de boom valt, lig ik in mijn nette pak. Diploma's en mijn checks op zak. De polen zijn mijn woorden schaald. Onder de flatgebouwen van de stad. Dat is jouw laat maar vallen, dan het komt er toch wel van. Het geef hier op je rent. Ik heb jou nooit gekend. Wil weten wie jij bent. Wil weten wie jij bent. Dit zijn de 1000 grootste hits uit Nederland. De 538 Dutch 1000. 844. Na een lange val, klim jij weer uit de dal. Kijk naar de tijd die komen zal. Simon, 844 hoorde je in de Dutch 1000 op 538. Kijk omhoog. De 538 Dutch 1000. Kaas mengen met een stroopwafel. Ja, ken jij de nieuwste hype al? We zitten natuurlijk midden in de Dutch 1000. Het allerlekkerste wat Nederland te bieden heeft. En daarover gesproken, ja, het allerlekkerste wat Nederland daadwerkelijk te bieden heeft. Dat heb ik misschien wel bij me. Ja, Paul zei, is Julia zelf niet het allerlekkerste wat Nederland te bieden heeft? Vind ik lief. Maar nee, dat is absoluut niet het antwoord. Nee, het is nog lekkerder, ja. De Albert Heijn, no spon trouwens, is namelijk gekomen met een stroopwafel. Met in plaats van dus stroop tussen de stroopwafel in, kaas ertussen. Dus Nederlandser dan dit ga je het gewoon niet krijgen. Een stroopwafel met kaas ertussen. Nou ben ik gek op food hypes. Ja. Dus ik dacht, ik haal hem gewoon even voor de show. Ga ik even gewoon alle appies af. Ja? Geloof me, dat was moeilijk. Dat was een opgave. Ze waren overal uitverkocht. We zijn natuurlijk Nederlanders, hè? Die houden van die willen vibes. Dat allemaal hebben. Willen dat meteen proeven. Maar ik merk wel, jij zit dit nu te vertellen. Ja? Kaas tussen een stroopwafel. Mijn brein moet daar nog heel even aan wennen. Oh, stinkt ook heel erg. Jouw brein ook, ja, hoor. Ja, maar ik denk gewoon dat ik een hap ga nemen. Dan weet jij aan de andere kant van de radio ook gewoon of je zeg maar dit de moeite moet doen om dit te gaan halen of absoluut niet. Ik ga een hap nemen. Even kijken. Oh ja. Oh, maar dit is helemaal prima. Ja? Geen mij een stukje. Dit is zeg maar gewoon zoet met gewoon zo'n kaas Maaslander-achtige smaak erin. Een beetje een tosti, maar dan zoet. Mm-hmm. Maar ja. Ik vind het wel een klein beetje raar. Ja, het is wel een klein beetje raar. Maar goed, als we naar de Dutch 1000 weet je wel, die aan het doen zijn en aan het luisteren zijn, dan moeten we wel op zijn Nederlands snacken. Mm-hmm. En een stroopwafel met kaas. Ik bedoel, een Nederlandser dan dat gaan we niet krijgen. Eens, dat is waar. Cijfer? 7,5, gewoon goed. 7,5. Oké, is het waard om te halen? Ja, zou ik wel doen. Ja, nou ja, bij deze. Zal ik morgen bitterballen meenemen? Over Hollandse snacks gesproken? Ja. Redfish, plaything nu in de Dutch 1000 of 5, ja. Boy, I wanna be your plaything.